Gairebé 4 minuts passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 31 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest dilluns, i darrer dia del mes de maig, en aquest 31 de maig de 2010, quan passen 5 minuts de les 7, amb un programa amb moltes i moltes coses per explicar-te, moltes coses per dir-te, 2 hores pel davant per fer-nos companyia mútua, a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Començarem com cada dia, fem un repàs a l'agenda, a les efemèrides del dia, felicitant els aniversaris i, com no, fent un repàs a les propostes que tenim pel dia d'avui en aquesta agenda que ens porta la ciutat de Barcelona. D'aquí una estoneta connectarem també amb el Transmet per saber com funcionen transports públics a hores d'ara i mirarem quina és la situació del trànsit connectant amb el RAC. Farem una ullada a la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que avui sembla que es presenta un dia calorós. Després farem una ullada a les notícies que ens sorprenen, notícies curioses, algunes altres notícies positives, però totes elles notícies que ens criden l'atenció. I ens acompanyarà Carla Garriga, que ens portarà Barcelona de Franc. Propostes per fer durant tota la setmana, gratuïtes o de low cost. Baratetes, vaja. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després, en la segona hora, tindrem amb nosaltres a Angie Morales, que ens portarà Mapa Mundi i ens farà viatjar a través de la ràdio. Farem un repàs també a la graella televisiva i no deixarem la tele, perquè el Carlos Aguilar ens parlarà de totes les novetats de la televisió quan faltin aproximadament 25 minutets per les 9 del matí. Des d'ara mateix i fins a les 9, obrim aquest nou Línies Obertes i et convidem a participar. 93 468 55 55, el telèfon de directe perquè puguis trucar i puguis dir la teva quan et vingui de gust. També tenim un correu electrònic, líniesobertes@idicom.net, i al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla. En nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol del Grama, parada de metro Camp Peixoet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Obrim l'agenda del dia d'aquest 31 de maig. Com és habitual, com fem sempre, fem un repàs a les efemèrides del dia. Anem fins al 1793. És que un dia com avui, un 31 de maig, a França va començar l'arrest dels diputats girondins. Va ser un dia com avui del 1906, a Madrid, que es van casar el rei Alfons XIII i Victòria Eugènia de Battenberg. A la sortida de la cerimònia van patir un atemptat del que van aconseguir sortir il·lesos. El 1910, un dia com avui, Sud-àfrica s'independitzava de l'Imperi Britànic. I un dia com avui, un 31 de maig del 1911, es va votar el Titanic, es va estrenar el Titanic. Va ser un dia com avui, un any després del 1912, que l'empresa naviliera White Star Line va aprovar i certificar la llista original de passatgers del Titanic, l'única que es conserva a l'actualitat. I el 1975, en un 31 de maig, s'assignava la Constitució de l'Agència Espacial Europea. 30 anys després, el 2005, a França, Dominique de Villepin va ser triat com a primer ministre. I en el mateix any, un dia com avui, un 31 de maig, als Estats Units es va descobrir que Garganta Profunda era Mark Felt, el número 2 de l'FBI en temps de Nixon. Ja coneixeu el cas Watergate. Va néixer un dia com avui, del 1910, el poeta espanyol Luis Rosales. Naixia el 1925 l'escriptor i periodista Francesc Candel. Hem de felicitar també avui a l'actor i cineasta nord-americà Clint Eastwood, que avui fa 80 anys. Naixia un dia com avui també, del 1938, el polític britànic John Prescott i el polític socialista Alfonso Guerra, avui fa 70 anys. Naixia també un dia com avui, del 1949, Tom Berenger, l'actor nord-americà, i el 1965, l'actriu Brooke Shields. I per últim, felicitem a Colin Farrell, l'actor irlandès que va néixer un dia com avui del 1976. Ens deixaven en un 31 de maig, el 1410, el rei d'Aragó Martí I l'Humà. El 1949 moria el polític Fernando de los Ríos Urruti. I l'any 2000 el compositor i percussionista nord-americà Tito Puente. I molts actes en aquesta agenda del dia d'avui a Barcelona. Podem anar, per exemple, a la projecció de Bolívar Sinfonia Tropical del cineasta veneçolà Diego Rísquez, que es projectarà al Cinefòrum amb el director. Serà la Casa Amèrica, al carrer Còrsega 299, a 8:15 del vespre. I una conferència sobre l'exèrcit, la evolució de l'exèrcit d'un règimen predemocràtic a un règimen democràtic, que anirà a càrrec aquesta conferència del coronel d'artilleria Enrique López Amor Allensa. Serà al bar El Paraigua, al carrer Pas de l'Ensenyança número 2, a 9:15 del vespre. I una altra sobre psicologia, què sabem de les demències, a càrrec de Mercè Jòdar. Serà la Biblioteca Sagrada Família, al carrer Provença 480, a 7:00 PM. I l'Institut Italià de Cultura i la Casa degli Italiani inauguren avui Madrid-Roma en data e ritorno, on s'exhibeixen obres escultòriques de Bels Ilusi i de Carlos Cartarna. Serà al passatge Méndez Vigo, el número 8, a 8:15 del vespre. I una altra exposició fotogràfica que s'inaugura avui a La Fàbrica és una mostra dels retrats i paisatges captats per Alfredo Cáliz a Irlanda. Serà al carrer Tapioles número 53 i la podrem veure de 4:45 de la tarda a 9:15. Una altra proposta artística, l'Ateneu de Caixa Laietana, ofereix un nou espai cultural on s'exhibeix l'obra del poeta visual Dionís Orri. Al carrer Bonaire número 3, l'entrada és lliure i està a partir de 6:15 de la tarda. També podem assistir a la conferència la Fundació, que ofereix la Fundació Alfonso Comín i convoca una taula rodona sobre el procés al jutge Baltasar Garzón. La moderarà Josep Ramoneda. Serà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5, a 8:15 del vespre. L'entrada és lliure. I avui la sala Luz de Gas acull la gala benèfica de Ciberer amb l'objectiu de recaptar fons per la recerca de l'esclerosi lateral amiotròfica, amb una subhasta d'obres de la dissenyadora de joies Elisabet Sandoval i del fotògraf Luis López. Serà al carrer Montaner 246 a partir de 9:15 del vespre i el preu, recordeu que és una gala benèfica, 20 euros. I teatre. Per què les vaques ben munyides donen xampany? Una obra dirigida pel cuiner Santi Santamaría, amb actuacions del guitarrista Diego Cortés i l'artista El Gari, serà al Teatre Romea. Al carrer Hospital número 51 a 8:00 del vespre, l'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat, així que caldrà arribar d'hora. 8:15 del matí, i ara anem a sentir una miqueta de música. Sentim un tema de Tina Cousins. Es diu Pray, i amb aquest tema musical arribarem fins al moment de connectar amb el Transmet dintre del nostre àrea de serveis, aquí a Línies Obertes a RKB 106.9 de la freqüència modulada. Pray one day we can live as one.

arriben les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I comencem parlant d'una iniciativa cultural dels comerciants del Guinardó. I és que més de 15 grafiters han plasmat dibuixos en persianes cedides pels comerciants. La pàgina web del projecte Persianes Lliures s'encarrega de posar-los en contacte. El grafiter dimiteix de l'empara de la nit, de córrer somrient davant la policia, de nodrir-se, assaborir, devorar l'adrenalina de les coses vetades, a canvi d'aconseguir tranquil·litat. D'aquesta manera, el grafiter, via l'ordenança cívica del 2006, doncs, ja sabeu, és una persona que no pot actuar així com així. L'ordenança de 2006, doncs, prohibeix els grafitis als carrers de la ciutat, però d'aquesta manera es pot plasmar el grafiti en persianes de locals amb més qualitat i millorant l'entorn. Doncs és una bona proposta, una bona iniciativa, la dels comerciants del Guinardó. Una proposta que serveix per evitar el grafiti entès com a vandalisme. I atenció, perquè Catalunya ha dissenyat el cable que bat el rècord mundial de potència. És una línia que té 5 cops més capacitat i pateix menys pèrdues que una de convencional. Els costos de fabricació aparquen per ara la instal·lació a la xarxa de Barcelona. És una bona notícia, com a mínim que aquí a Catalunya fem coses, doncs, de disseny, de noves tecnologies que poden ser molt i molt importants en el desenvolupament, doncs, de la indústria a nivell mundial. Investigadors catalans han dissenyat un cable que és ultrapotent, capaç de transportar, com dèiem, electricitat sense pèrdues, sense contaminació electromagnètica i sense infraestructures addicionals. Les proves que s'han fet es van fer durant el novembre i els resultats de les quals s'han conegut ara han confirmat que és un repte factible des d'un punt de vista experimental. I concretament, els científics van assajar en un laboratori de Hannover, a Alemanya, un cable de 30 metres que va assolir el rècord mundial d'intensitat de corrent en la seva classe, 3.200 amperes. Tot i així, probablement aquest cable no es connectarà mai amb la xarxa. I una notícia, si més no curiosa, és una iniciativa d'una mestra, una mestra de Manresa, que ha creat un mètode amb el qual els alumnes aprenen els traços de les lletres, no amb les típiques llibretes de cal·ligrafia que hem utilitzat tota la vida, aquelles de les dues línies, i anar repassant, i anar resseguint, i anar fent les lletres, no, no. Aquest sistema el que fa és resseguir el recorregut d'un boli lluminós. La psicopedagoga i mestra d'educació infantil, Maria Àngels Arnau, doncs sempre ha sentit curiositat per saber per què els nens els surten sense adonar-se'n números i lletres quan fan gargots i, en canvi, no els saben escriure. I aquest interès va augmentar al veure que el Guillem, un alumne seu de 5 anys amb paràlisi cerebral, problemes de vista, poca mobilitat als braços i les cames, dificultats d'atenció, li passava precisament això, que era incapaç de reproduir a consciència un 6 o una A, per exemple, que deixava anar sense saber-ho en els seus dibuixots, allò quan feia gargots. Doncs d'aquesta manera se li va acudir un sistema amb el qual el bolígraf, mitjançant llum, fa el traç i el nen el reprodueix. Així que ja sabeu, les noves tecnologies que sembla que s'introdueixen en tots els àmbits, en l'àmbit educatiu també, i creen noves maneres d'ensenyar les lletres, per exemple. Serà curiós això de veure-ho. I atenció, perquè l'alcalde de Santa Coloma, l'exalcalde, millor dit, Bartomeu Muñoz, se li gira feina. I és que un veí de Santa Coloma denuncia l'exalcalde per moving immobiliari. Aquest senyor afirma que la policia irrompia els seus locals quan se celebraven festes d'estrangers. Doncs sembla que l'exalcalde de Santa Coloma té aquest nou compte pendent. Un veí del municipi que va governar l'ha denunciat per assetjament immobiliari, que a més afirma que es va veure esquitxat per aires racistes. En concret, li atribueix suborn, prevaricació, assetjament i falsedat documental. Déu-n'hi-do! Cada dia veiem i sabem coses noves dels casos de corrupció i ens sorprenen més i més. I Tintín, el famós Tintín, el dels còmics, doncs està encara ben i ben present a la cultura i al nostre entorn, eh? I és que uns 250 objectes relacionats amb l'heroi del còmic van recaptar dissabte més d'un milió d'euros en una subhasta celebrada a París al voltant de creacions del dibuixant Hergé. En total, la venda va recaptar 1.077.650 euros i els organitzadors es van declarar molt contents pels rècords aconseguits. La peça que va assolir el preu més alt va ser una planxa doble de l'àlbum de Tintín, El Cetre d'Ottokar, les 75 i 76 publicades al número 17 de Le Petit Tintin, el 27 d'abril del 1939. Diuen que és el rècord mundial per una planxa doble. Doncs, com diem, el Tintín ben i ben viu. I ens sorprèn una notícia d'una jutgessa. I és que el Tribunal Suprem ha confirmat la retirada de les seves funcions a la substituta del jutjat de primera instància número 5 de Martorell, Belén Pilo Gutiérrez, en considerar que va incórrer en una falta de respecte per dirigir-se a crits a quatre agents, Mossos d'Esquadra, els quals va anomenar incompetents i va acusar d'anar sempre amb les mateixes tonteries. L'alt tribunal estima que la utilització habitual de crits per dirigir-se a una altra persona és contrària a les pautes normals de la convivència i la jutja va ser suspesa per falta d'aptitud i d'idoneïtat. Déu-n'hi-do, quins personatges en el món de la justícia, també. I atenció, perquè avui es coneixerà com és el nou àlbum... Com és, perdó, el nou anunci d'Estrella Damm. Ja sabeu que l'any passat la cançó d'Estrella Damm, la de Billy the Vision and the Dancers, Summer Cat, va ser la cançó de l'estiu i aquest any sembla que es tornarà a repetir èxit. En aquest cas hem marcat Menorca i aquesta nit s'estrenarà el nou anunci d'aquesta marca de cerveses. Podrem sentir una cançó d'un grup australià que es diuen The Triangles i el tema és un tema de l'any 2005 que es diu Applejack. Està dintre d'un àlbum que es diu Magic Johnson. Nosaltres, això sí, per rememorar l'estiu passat, el que farem serà sentir Billy the Vision and the, Dancers. Com estem? No en surt l'anglès avui, eh? Amb aquest tema, Summer Cat. Recorda que si vols participar en el programa, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del nostre telèfon 93 468 55 55. Benvingut, benvinguda a Línies Obertes. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The danger golf and my love went with it. The cheetah went away, my bow cheeks are. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. I wore a t-shirt and my worn-out tag, the band and as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, I wanna be with you. Above the clouds, she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, I wanna be with you. Tonight, I wanna be with you tonight. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Dos quarts i mig de 8 del matí. I ja la tenim aquí. Molt bon dia. Et veig vermelleta, eh? Després el sol, durant aquest cap de setmana, eh? Sí, oi? Sí, sí, sí, es nota. Veig que has fet una activitat de franc. Barcelona. Clar. De franc. Jo us ho vaig proposar, que si sí, feia sol i no sabíeu què fer el diumenge o el dissabte, anéssiu a la platja. A la platja. Doncs jo estava allí. Tu estaves allà, jo i es nota. Sí, oi? I a partir d'una gràcia, posar-me la crema. Bueno, et fas una mena de tatuatges, sí, amb el sol. Sí. Marco les mis huelles dactilares al braç. Doncs tenim amb nosaltres a la Carla Garriga, que cada setmana ens porta al Barcelona de Franc, una secció en la qual ens fa propostes de franc o low cost per fer activitat a Barcelona. L'únic que faig gratis. L'únic que fas gratis. És difícil avui dia trobar coses gratis, eh? La pela és la pela. I tant, i tant. Doncs comencem, David, i comencem amb una cançó que t'he portat. Sí? Perquè avui tenim dues propostes gratuïtes. Ah, doncs... Una sona així. Molt bé, una sona així. Para-ba-ra-ba. Sona bé, això. Sona molt bé. Sona així a Menorca, Cadaqués. Sí, sí, sí, sí. Sona anunci de... Estrella d'Am. L'anunci de la cervesa. L'anunci de la torna. Cervesa, sí. I avui s'estrena l'anunci sencer a la televisió. Avui podrem veure l'anunci sencer. Ja l'han vist tots. Bueno. Però avui l'estrenen a la tele. A la tele. Sí. Ei, sona molt bé, a més, aquesta cançó. Una altra vegada cançó de l'estiu. Òbviament. Sí. A mi m'agrada més que la de l'any passat. No sé, a mi és que la de Summer Cat m'agrada molt. T'ho dic que clar, jo recordo abans les cançons de l'estiu eren les de Georgi Dan. Prefereixo això. Ara han canviat una mica. Tot i que també podem fer una barbacoa al ritme de Triangle. Veus, per exemple. Doncs sí, com deies. Doncs avui s'està fent l'anunci. Applejack. 3 minuts i mig d'anunci, que es diu ràpid. Déu-n'hi-do, eh? Doncs mira, una bona proposta. El faran aquesta nit més o menys en l'horari del Cracòvia, no? Sí, crec. Sí. Entre 9 i 10. Uh-huh. Doncs ja tenim una proposta, gratuïta. Tots al sofà, tots al sofà. Tots al sofà aquesta nit. Sí. Molt bé. Saps on vaig de vacances, no? No, on vas? A Menorca. Ah, vas a Menorca? Sí. No ho sabia. Sí, sí, sí. Apa, molt bé. Però no per l'anunci, sinó que l'anunci m'ha copiat a mi. L'anunci t'ha copiat a tu. On va la Carla? A Menorca. A Menorca. Doncs farem l'anunci a Menorca. Bueno, doncs mira, sí, sí, estarà concorregut, segur, perquè si passa com l'any passat, que Formentera es va posar a rebentar de gent... Sort que em vaig comprar el bitllet molt abans. Molt abans. Va, comencem. Anem. Què podem fer avui? A veure, què podem fer? Explica'm-ho tu. Conferències d'història. Conferències d'història? Sí. Per aquells que pensen que més enllà del seu naixement van passar coses, avui poden anar a les conferències sobre història que organitza l'Ateneu Barcelonès. Sí. En aquesta ocasió hi ha la presència de Carles Herbàs, doctor en Medicina i Història, Miquel Moreno, doctor en Neurologia, Luisa Nordache, doctor en Ciències Polítiques i Bernat Castany, el ponent de la secció d'Història de l'Ateneu de Barcelona. Mm-hmm. Tots ells xerraran sobre els metges republicans espanyols i la seva relació professional i vital amb la Unió Soviètica. Mm-hmm. Sona bé, sona bé. Sí, sona sí, bé, sí, sona sí, bé. És curiós. Doncs hi vols anar, David? Doncs mira, és una bona proposta. Doncs a 8:15 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès, al carrer de la Canuda, número 6. Molt bé. Iupi! Veus aquesta música d'aquells anys? La barbacoa, Georgi Dan. Que oportú que ets! És que avui et veig molt estiuenca, avui. Així moraneta. Hola. Amb la cançó de l'estiu. Sí, sí, sí, sí. Doncs mira, anem a sentir música de l'estiu. És per no anar a treballar avui, eh? Aquí està, s'està creant un ambient i un caliu. Sí, sí, a més amb aquest sol que fa ara ja al carrer. Que jo surto de casa i m'he de posar les ulleres de sol. Clar, a aquestes hores del matí. Va, continuem. Continuem, dimarts. Farem algo japonès i no és sushi. Mmm, a veure, què fem? Ai. Fem shui? No, no, tampoc. Això ja ho vam fer un dia i no ho vam acabar d'entendre. Tai chi. Tampoc. Tampoc. Assistirem al cicle de conferències sobre Akira Kurosawa, que acull la Casa d'Àsia de Barcelona. Podrem formar part de la xerrada El llegat d'Orient a Occident. Mm, molt bé. Sí. Sí. A càrrec d'Andrés Expósito. Doncs demà, 8:15 del vespre, a l'Auditori Tagore de la Casa Àsia. Molt bé, doncs... I ara et preguntaràs, on està la Casa d'Àsia? Més o menys ho sé. Ai, ai, és que aquest home sí. Ho sap ara, tot. És que vaig estar una vegada, és a la Diagonal, molt a prop del Passeig de Gràcia. 373. No em sé el número, però sé on queda. Sí, doncs allà mateix. Vaig estar en una conferència del Jaume Sant Llorente, el fundador de l'ONG Sonrises de Bombay. Ah, aquest anava a la meva uni? És amic meu, també. Ah, veus? Jo ho conec, eh? Però, jo, però... jo sí, jo sí. Però la meva universitat es parla d'aquest noi. Sí, home, ha creat una iniciativa molt i molt bona per la gent, els intocables de Bombay. Que l'hem entrevistat mai aquí. Sí, sí, sí, sí, l'hem tingut aquí a RKB. Sí, sí. Jo no hi era aquell dia, eh? Sí, i hem fet activitats junts. El juny de l'any passat va venir a Barcelona, va estar a Barcelona i va fer unes conferències i vam fer una cosa que era una... Jo el vaig entrevistar a l'escenari en dues ocasions, a l'auditori de la ONCE i a l'auditori del Col·legi d'Advocats, amb preguntes que feien els socis i em passaven amb targetetes. Ah, veus que bonic. Sí, va ser una cosa molt bonica, molt. És com, tinc una pregunta per a vostè. Més o menys, més o menys. Va, continuem, que se'ns passarà el temps i només anem per dimecres, eh? Dimecres, cicle de cinema Peter Watkins. Qui és Peter Watkins? Doncs un copy-paste solutions us porta la resposta correcta. El cineasta britànic Peter Watkins és l'objecte d'una retrospectiva que revisa la seva contribució a la cinematografia contemporània i, en particular, la seva condició de pioner del docugrama i del fals documental. Actiu des dels anys 50 fins a finals dels 90, al cinema i a la televisió, Watkins ha mostrat una preocupació constant per repensar el paper del públic i per alliberar-lo a les estructures autoritàries d'allò que anomena... Bueno, és igual. Que molt bo, és un gran director. Sí, sí, sí. Doncs el MACBA acull un cicle de projeccions d'aquest artista i el dimecres toca The Journey, El viatge. El viatge? El viatge. La projecció dels dos primers episodis. Capítols. O episodi. Es pot dir episodi en català? Jo crec que sí. Episodi. Total, que dues hores allà veient The Journey. Doncs mira, una bona proposta, escolta. Ah, però són 2 euros, eh? Un euro per hora. Bueno, no està malament. No està malament, no està malament. Al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, més conegut com a MACBA, a la plaça dels Àngels número 1. Doncs mira, allà que hi podem anar. Allà on hi ha els skaters. Ah, exacte, eh? Exacte. Aquella plaça que és una mica perillosa d'anar sí, caminant. Sí, és difícil de creuar la plaça. Doncs va, passem a dijous. Dijous, jo, David, és que sóc com el Corte Inglés. Ai. Es pot dir, no? Sí, bueno, no sé quina és la comparació, però... Que a l'estiu ja tinc ganes de Nadal, eh? Ah, que ara ja comença la Navidad del Corte Inglés. Sí, és veritat, perquè aquí ja... Ja està, l'estiu ja no existeix. Si tu també el Corte Inglés, ja banyadors no n'hi ha. És una de les coses que em fa molta ràbia. Quan acaben les temporades a les botigues de roba? Perquè jo, ara, ve la calor... Però et compraries un anorac. No, clar, jo si vaig a comprar-me roba, doncs, de màniga curta. Com és això que acaba tan ràpid, que és la roba de màniga curta, o a l'hivern ja tens la roba de màniga curta també, en lloc de la de màniga llarga? És que és una cosa que no... Perquè et comencis a preparar. Sí, però a mi no m'agrada anar amb tanta antelació. Jo... A mi no m'agrada anar a Lagos a provar-me jerseis de llarga. No, no, veig... fa mandra. Pica. Sí. Pica molt. Doncs va, que això, que tinc ganes de Nadal, David. I és per això que us proposo alerta. Alerta. Anirem a l'exposició de pessebres al Temple del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. A l'exposició de pessebres? Al mes de juny? Sí, no, no, a veure, cadascú posa una exposició de pessebres quan li dóna la gana. És que jo prefereixo anar al juny que... Ara no toca, doncs ara és guai anar-hi. Clar, és més cool, no? Sí. Què sé, Xoi? Nada, ir a ver pessebres. És molt guai. Sí, sí, sí, és curiós. Doncs, si tu dius que aquest dijous t'hi agradaria anar, jo et diré, doncs no. No. Has de trucar. Ah, he de trucar. Amb una setmana d'antelació. S'ha de trucar amb una setmana d'antelació? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perquè te l'obren expressament per tu, David. Oh, però això és un honor. Ah, vas i que t'obrin expressament per tu. I gratis. És la bomba. Apa, on va parar? Així a més, és... hi ha un capellà molt catxondo allà al Tibidabo, a l'església aquesta, sí. És que normalment els capellans catxondos abunden, no sé per què. Bueno, eh? En el bon sentit ho dic. Que recordo haver anat amb uns amics una vegada i l'home era molt graciós, molt divertit, i ens va estar explicant coses del temple. No, molt bé, molt bé. Jo avui no em puc posar amb els capellans, demà ja sí. Demà ja sí? Sí. Per avui, què avui no? Perquè jo avui encara estic treballant amb una entitat de caire religiós. Ho entenc. Demà ho entenc. Ja en podem parlar. Ja sé on és, ja. Allà pujant, sí. Pujant pel Tibidabo, també. Per avingut a Tibidabo. Hi ha moltes de llocs així, de capellans per allà, no et pensis. Sí, sí, doncs això, que si durant el juny, el juliol, l'agost, el set... Bueno, és igual, que si voleu anar a veure els pessebres donats pel pare Camp Rubí, que deu ser el catxondo, sí. Ah, o no? No ho sé. Potser el Camp Rubí ja l'ha dinyat. Sí, ja l'ha dinyat, sí, potser, bueno, no ho sé. Igual no, pobre home, no diguem això, que igual està viu encara. Senyor Camp Rubí, si vostè ens està escoltant, truquin. Si estava escoltant, ha canviat. Ai, se n'ha anat a Ràdio Estel o a la COPE. Sí, sí, és el que els hi agrada. És el que passa, sí. Va, heu de trucar al 93 417 56 86. Perfecte, doncs tornem a repetir, per si algú no li ha donat temps d'agafar-ho. 9 3 4 1 7 5 6 8 6. És la combinació del 649, no, això? Sí. I doncs és a la plaça Tibidabo número 5. Perfecte. Que ho hem de saber. Allà molt a prop de... Bueno, molt a prop d'on treballa la Carla. Amén. Doncs... Anem a divendres, no? Divendres. Que us sembla ballar una micona? I no, no, aquesta vegada no envio els iaios d'un barri de Barcelona a la dutxa a perfumar-se, a arreglar-se i a sortir. Aquesta vegada és a l'aire lliure. I el ritme no és de xa-xa-xa, ni vals ni merengue. Què és, en aquest cas? Sardanes. Sardanes, mira! Que no et fa gràcia no ballar sardanes? Avui no estic sé. Com a que em moc molt, no? Sí, ja ho veig. Sí, què m'està passant? No en sé jo de ballar sardanes. És que les rojas, les verdes i les marilles... Sí. Ai, Garriga. Doncs això, que divendres a ballar sardanes, tu no en saps, jo no tampoc. No sé. És igual. No en sé, i jo crec que no n'aprendré mai, perquè jo sóc molt... No, a mi això de ballar no se'm dona bé. La coordinació i jo... No. El meu avi es va donar per rendit, eh? Sí. Ho intentava. Ho va intentar durant molt temps. I no... Igual que els escacs. I la Carla no ho entén. Sóc incapaç. Doncs divendres a 7:45 del vespre poseu-vos còmodes i aneu a fer rotllana al número 5 del carrer Joan Güell. Molt bé, molt allà. Bé. Joan Güell està cap allà, cap a les Corts. Sí, aquest home ho sap tot, és com un GPS. Sí. Recalculando, eh? Recalculando. Va. Tinc uns amics que, amb el tema dels GPS, van anar al Regne Unit. Ai, Déu meu. I portaven el GPS posat. I no sé què li va passar al GPS, però anaven a 50 km/h i tota l'estona el GPS els deia: "Están excediendo la velocidad máxima permitida". De vegades els GPS, ja sí, saps el que tenen, no els eh? No els hi facis pas cas. No. Què més tenim? Anem a dissabte? Sí, acabo de veure que he fet una falta en el guió garrafal, però és igual, no diré quin. No la diguis, no. És igual. Va, dissabte, anirem a l'exposició Albert Serra, el cinema en llibertat que acull l'art Santa Mònica. Sí. Ai, que me voy de micro. Doncs es tracta d'un recorregut en imatges pel procés de fabricació de les pel·lis del director Albert Serra, com el seu nom indica. Sí. Són fotos de Román Iñán i el documental Waiting for Sancho de Marc Perasson. Waiting for Sancho. Ai, ai, ai. M'ha agradat. Waiting for Sancho. Sí, sí, sí. Una exposició dissenyada pel mateix director i els col·laboradors de les seves pel·lícules. Ah, mira. Pinta bé, no? Sí, sí, sí. Doncs podeu veure-la gratuïtament de dimarts a diumenge, d'11 del matí a 9 de la nit, a l'Espai Balcó de l'Art Santa Mònica, al número 7 de la Rambla. Molt baix. Bé, sí. Doncs això, dissabte i diumenge, per acabar bé la setmana. Què més? Que un vermut al ritme de jazz. Ai, molt bé. A l'exterior de l'Auditori de Barcelona, i en aquesta ocasió amb els ritmes de Shine, grup format per Alberto Bello, Hernán Senra i Ivan Kovacevic. Sonarà bé, segur, els diumenges, tots els diumenges, però, David, a partir de 1:45 del migdia al número 150 del carrer Lepant. I has tornat. He tornat, és, tornat. És que havia marxat del micro. Bueno, jo estic parlant sola. Res, m'ha abandonat. 5 segons. M'ha abandonat. 5 segons perquè és que m'he recordat que tinc una proposta per pel dia d'avui que és gratuïta també, que és molt interessant. Ai, què em proposes, David? Va, tontorron. Si em deixes que ho busqui, te la proposo. Vale. I jo mentre què faig? Explico un xiste? Tu parla, un acudit. Vés parlant. Vale, us explico un acudit. Saben aquell que diu? Són dos senyors que es troben pel carrer i un li diu a l'altre: "Oye, ¿sabes qué? Me he comprado un coche nuevo". I l'altre dice: "Ah, sí". Dice: "¿De qué color?". Y le digo: "¡Gris!". Dice: "Hombre, no hace falta que chilles". Dice: "Hombre, es que es gris fuerte, ¿eh?". Oh, Garriga. Es muy dolent. T'has tirat a la moto aquí, ¿eh? tu m'has dit que parli, doncs jo els entretinc. La Belén Esteban està de vacances, senyors. On està de vacances, la Belén Esteban? A Sant Blas. Ah. És que avui crec que té judici, no? Sí, avui em sembla que es troba als jutjats amb el vecino traïdor. Amb el vecino traïdor. Amb el vecino traïdor. I és molt divertit el que està fent actualment en David, que està tocant un ordenador i... Veus? Ara torno el micro. Ara parla. Torno, sí. Perquè ja tinc la proposta pel dia d'avui. Va, també. Digue'm. És una proposta que també és gratuïta. Serà de 7:45 a 8:45 del vespre a la Casa Amèrica. Veus? Que abans que no has comentat. No, no m'he comentat. Bueno, té dues entrades, de fet, la Casa Amèrica. La del passeig de... la de la és Diagonal... Que, és que m'ha estat parlant de la Casa d'Àsia. Ai, la Casa d'Àsia, és veritat, sí, és veritat. És que no és el mateix. Ai, és veritat, ara m'he anat, eh? Sí. La Casa Amèrica, carrer Còrsega 299. I és El arma entre las sienes, es diu. Ah, és una lectura de poetes latinoamericanes. Poetes, noies. Poetes, noies. I sí, jo crec que eren poetes, noies, mira... Jo et llegeixo directament el text. Sí, tu fes un copy-paste. Las tesis, el repliegue, la liberación de lo sensible, la elevación por encima de lo mundano son practicadas por las poetas latinoamericanas, pero no como cambio de fuga, sino para la más vigorosa y más pura inserción en lo temporal. Esa sabiduría será materia de reflexión del poeta Mario Campaña en la tercera y última cita del ciclo de poesía El arma entre las sienes. La obra de las poetas María Auxiliadora Álvarez, de Venezuela, Irene Gruz, de Argentina, y Idea Villariño, de Uruguay, y Blanca Belfúquer, de Bolivia, concluirán la sesión, mientras que en el recital poético de cierre, la escritora Ángela Becerra y la cantautora Lídia Pujol darán voz a los textos de estas... Ja veig per on vas. Tu has proposat aquesta proposta gratuïta cultural per la Lídia Pujol. Perquè rebo... T'he pillat. Perquè rebo tota la informació, sí. T'he pillat, David, sí. T'he pillat. Sí, i tant, i tant. Però, doncs res, doncs ja ho sabeu, avui poesia. Hombre, Aguilar. Ja tenim aquí el Carlos Aguilar. Doncs, Garriga, t'hem d'acomiadar. Ara sí, ja estem a punt. Ja tens plans, tu, pel cap de setmana? És que jo només penso jo en el cap de setmana. Jo, el cap de setmana, el que ens has proposat. És molt interessant. Ah, jo no, Vull dir, jo tinc altres coses a fer. Tens altres coses a fer? Sí. Tinc un dinar molt familiar. Apa! Que tinguis una bona setmana, Carla Garriga. Adeu. Adeu. Anem a serveis informatius i de seguida tornem amb la segona hora de Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i ara mateix a Barcelona i Tarragona tenim 25 graus, a Girona 15 i 18 graus a Lleida. Comencem interessant-nos en primer lloc per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha per circular i veiem a través de les càmeres, destaquen les retencions que comencen a l'AP2 al Papiol fins B23, la zona de Sant Feliu, molt aturats els vehicles, sobretot a Molins de Rei, del tot aturats, sentit cap a Barcelona i Esplugues Diagonal. A l'A2 hi ha bosses de retenció a Sant Andreu de la Barca i des de Pallejà fins a enllaçar amb el cinturó litoral també del tot aturats. Més endavant hi ha trams de retenció puntuals. La C58 a l'inici de sortida i a la zona de Sabadell, sentit cap a Barcelona. Autopista del Maresme, de Montgat fins a Badalona i més endavant a Sant Adrià. I pel que fa a totes dues rondes i a trams de retenció, de moment sobretot sentit cap al Nus de Llobregat. Això entre d'altres punts. Gràcies, Cèlia. Incidències també a la xarxa de Rodalies Renfe, endavant servei de mobilitat. En aquest cas hem de parlar d'una incidència avui a Ferrocarrils de la Generalitat a la línia Llobregat-Anoia. Continua interromput entre les estacions de la Pobla de Claramunt i Igualada. No hi ha servei perquè la màquina que feia el manteniment s'ha avariat i ara ocupa la via. La companyia ha habilitat autobusos alternatius i mentrestant treballen per retirar aquesta màquina. Dilluns 31 de maig, l'exèrcit israelià provoca entre 2 i 16 morts, segons les fonts, en un atac contra els vaixells que intenten trencar el bloqueig a Gaza. Són embarcacions d'activistes pro-palestins que porten ajuda humanitària a la franja. El govern israelià ja els havia amenaçat d'interceptar-les i aquesta matinada els ha disparat i n'ha abordat algunes. El govern concretarà demà la pujada de l'IRPF per les rendes més altes i si s'augmentaran també altres figures tributàries. Iniciativa per Catalunya ha pressionat el PSC perquè enllesteixi les mesures fiscals en el Consell Executiu d'aquesta setmana. Govern espanyol, sindicats i patronal continuaran negociant avui la reforma laboral. El termini per aconseguir un acord s'acabava just avui, però l'executiu ha donat uns dies més de marge per mirar d'acostar posicions, tot i això el consens es preveu difícil. I el Consell d'Administració de Caixa Girona reuneix avui per decidir si aprova la fusió amb la Caixa. La Generalitat i el Banc d'Espanya han pressionat l'entitat gironina perquè s'afegeixi a les fusions després de desmarcar-se del projecte amb les caixes Unim. Catalunya Informació. En esports, el Barça Borges d'handbol no pot aixecar la seva 8a Copa d'Europa després de perdre amb el Kiel 36-34, el dia que David Barrufet s'acomiadava com a jugador en actiu. En canvi, el Barça Sorli Discau s'ha proclamat campió d'Europa d'hoquei patins, superant el Roncato Pativic per 4-1. És la 19a Copa d'Europa del conjunt blaugrana. Encara el Barça, els precandidats tenen temps fins a les 12 de la nit per recollir les 2.095 firmes necessàries per ser candidat. I a la 1 del migdia, José Mourinho serà presentat com a nou entrenador del Real Madrid. I pel que fa al temps, avui a gran part del país el dia serà estable, amb ambient assolellat en general, estones amb bandes de núvols alts i prims, que seran més abundants al terç nord del país. Cap a la Vall d'Aran, aquests núvols poden ser una mica més densos, les temperatures seran altes i l'ambient calorós al centre de la jornada. Quatre minuts que passen de les 8 del matí i encetem aquesta segona hora de Línies Obertes en aquest dilluns dia 31 de maig de 2010. Si t'acabes d'incorporar a la nostra sintonia, bon dia, benvingut, benvinguda. Tenim a partir d'ara una hora pel davant, una hora en la qual ens acompanyarà d'aquí uns momentets l'Angie Morales, que ens portarà de viatge a través de Mapa Mundi, com és habitual tots els dilluns. Farem també un repàs a la graella televisiva del dia d'avui i no deixarem la tele perquè el Carlos Aguilar ens en parlarà de totes les novetats. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a la 106.9, a RKB. Et recordo que si vols participar pots fer-ho a través del 93 468 55 55, també a través del nostre correu electrònic, liniesobertes@idicom.net, i com no, tenim un Facebook... en el qual pengem cada dia els programes emesos perquè els puguis descarregar. També tenim un enllaç cap al podcast del programa en format RSS. Els pots sentir directament online, penjats a través del nostre Facebook. Pots deixar-nos comentaris al mur, pots veure les fotos dels components del programa i recordar-te que, si vols, també pots subscriure't a Línies Obertes a través del podcast a iTunes. Encetem aquesta segona hora a Línies Obertes a RKB. Benvingut, benvinguda. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Pues ya la tenemos aquí, un lunes más. Tenemos que dar la bienvenida a nuestros estudios a Angie Morales. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y además después de una semanita así con fiesta, sí, el lunes, pues... Claro, tú la semana pasada, es verdad, hiciste fiesta, sí, ¿no? Sí, yo no tuve puente. Sí. Y nos vienes, como siempre, con información de un país al que vamos a viajar a través de la radio. Sí. ¿Hasta dónde nos vamos hoy? Al sureste de África, a la República de Malawi. A la República de Malawi, ni más ni menos. Bueno, pues hasta allí nos vamos. ¿Y qué nos puedes explicar de la República de Malawi? Malawi es oficialmente conocida como la República de Malawi, aunque antiguamente era conocida como Nyasalandia. En Chichewa, que es el idioma oficial, se la conoce ¿Chichewa? Como... Sí, es el idioma oficial. Se la conoce como Tsiko Lamalawi, que es un topónimo que proviene de Marawi, una de las tribus banatúes que habitaron el área durante sus primeras épocas. Uh-huh. Es un país sin salida al mar, ubicado en el suroeste de África, como hemos dicho, y limita con Zambia al noroeste, con Tanzania al noreste y con Mozambique al este, sur y oeste. Un poco de historia dice que durante el siglo X fue poblado por inmigrantes y permaneció regido por un gobierno nativo hasta 1891, momento en que fue colonizado como muchas otras colonias británicas, o sea, como muchas otras colonias por los británicos, quienes lo gobernaron hasta aproximadamente 1965, momento en que consiguió su independencia. Ahora decir que el himno oficial del país es el Mulungu Dalista Mala, y que más o menos significa Dios bendiga nuestra tierra Malawi. ¿Mulungu? Mulungu Dalista Mala. Ah, Mulungu Dalista Mala. Pues el Mulungu Dalista Mala suena así. Oye, pues me gusta, ¿eh? Suena, no suena como las marchas militares de otros himnos. Este es más como música clásica. Sí. Es interesante, el himno de Malawi. ¿Qué más nos puedes explicar? Ahora un poco de datos técnicos. Uh-huh. Con una superficie de unos 120.000 kilómetros cuadrados, cuenta con una población de unos 13 millones de habitantes. ¿13 millones? Sí. Bueno, no está mal. Mira, está poblado, sí, sí. Sí, dentro de otros países que hemos estado viendo. Sí. La población está formada básicamente por algunas tribus como son la Chewa, que es la predominante, la Nianja, la Tumunka, Wanyao, Lobne, Sena, Tonga, Ngoni y Ngonde. Sí. Así, el idioma oficial es el inglés, aunque también está reconocido como idioma oficial el Chichewa. ¿El Chichewa? Sí, por la tribu principal, que es la Chewa. Uh-huh. Y en cuanto a la religión, la principal del 70% de la población es la cristiana, aunque un 20% también profesa el islamismo y otros cultos animistas tradicionales. Finalmente, hay que decir que la moneda oficial es el Kwacha Malawi. ¿El Kwacha? Kwacha Malawi, sí. Que tiene una equivalencia de unos 220 kwachas por cada euro. Uh-huh. Bueno, no está mal. Curioso, sí. Eran bastantes moneditas, al menos por un euro. Sí, la verdad es que sí. El país se divide en cuatro regiones, que es la Valle del Rif, que nos puede sonar por las batallas que hubo. Sí. Que cruza el país de norte a sur. La amplia meseta central, cuya altitud va de unos 760 a unos 1370 metros, así que no está nada mal. Uh-huh. Y la zona más alta del territorio, en la que destacan al norte los altiplanos de Nyika y Wipa, que alcanzan los 2430 metros. Y finalmente la región que comprende los sistemas montañosos de Zomba y Mulanje. Uh-huh. La capital de Malawi es Lilongwe, aunque el centro económico real es la ciudad más grande del país, que es Blantyre, con una población de unos 700.000 habitantes. Mm, 700.000. No, bueno, está mal. No está nada mal, ¿eh? No, para nada. No es pequeña. No, no. Para los habitantes que tiene el total del país está muy bien. Además, hay que destacar en esta ciudad que cuenta con dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que realmente son muy bonitos de ver, que es el Área del Arte Rupestre de Changoni y el Parque Nacional del Lago Malawi. Sí. Hay que destacar que el lago Malawi es uno de los tres mayores del continente africano, que tiene alrededor de unos 550 kilómetros de longitud y 75 de ancho. Bueno, así que es bastante grande. Es importante, sí. Y tiene una riqueza de fauna muy considerable. Además, hay mucha gente que ha ido allí a estudiar su fauna y dicen que es un sitio muy bonito. Sí. Otras ciudades importantes también son la Mzuzu, ¿sí? y Zomba. Cabe destacar que el lago Malawi, como hemos dicho, es uno de los tres mayores. Y entre la fauna hay que destacar, no sé exactamente porque no pude recoger el nombre, pero hay un animal que se ve que es único de allí. Sí. Tengo que buscar realmente cuál era, pero se ve que es... Un animal autóctono. Sí. Uh-huh. Y por último, el clima es cálido en la parte sur del país, mientras que en las montañas del norte permanece siempre clima templado. La altitud modera lo que de otra forma sería un clima bastante ecuatorial. Uh-huh. Y así entre noviembre y abril las temperaturas son altas con lluvias torrenciales, pero en cambio entre mayo y septiembre son escasas las lluvias. Precipitaciones. Uh-huh, sí. Ahora, a ver, ¿podemos escuchar alguna de las canciones que hemos traído de...? Pues sí, podemos escuchar, por ejemplo, este tema que oímos... Y que es curioso, por lo menos suena bien, suena interesante y es uno de los grandes de este país en cuanto a música. Es Lucius Banda y este tema se llama Dalira. Lucius Banda, Dalira. El tema de una de las formaciones más importantes de este país, de Malawi. Bueno, tiene ritmo. Suena bien. Sí. ¿Qué más nos puedes explicar, Angie, de este país, de Malawi? Ahora un poquito de gobierno y política. Sí. Pues es un gobierno democrático y multipartidista con una constitución formal desde 1995. Sí. Y además, como muchas otras excolonias británicas que ya hemos estado comentando, el país forma parte de la Commonwealth. Sí. Aunque no tiene como representante a la reina... No tiene a la reina de Inglaterra. No, estos no. En cuanto a cultura, hay que decir que Malawi posee una cultura que combina aspectos locales y coloniales, incluyendo deportes, artes, bailes y música. Una parte importante así de su cultura son las danzas, como muestra la Compañía Nacional de Danza, fundada por el gobierno en noviembre de 1987. Así, la música y las danzas tradicionales se pueden observar en ritos de iniciación, rituales, matrimonios, en fin, en casi todas las celebraciones que realizan. Además, hay varias figuras literarias malawi reconocidas internacionalmente, como es el poeta Jack Mapanje, el escritor de ciencia ficción de Paul Celeza y autores como Lexon Kayira, Félix Matali, Frank Chipalsula y David Rubadri. Alguno me sonaba, pero no todos. Pero bueno, verdad. Por si acaso alguno le suena, pues... Sí. En gastronomía hay que decir que en Malawi hay que destacar alimentos base como el maíz, la mandioca y el pescado. Y se pueden degustar gran variedad de frutas también tropicales. Entre los platos típicos se encuentra el chambao, que es a base de pescado del lago Malawi. ¿Chambao? Sí, como la... ¿El chambao como el grupo musical? El grupo musical. Sí. A lo mejor lo cogieron de aquí. Es posible, es posible. Y decimos que chambao es exactamente... Un pescado del lago Malawi. Un pescado del lago Malawi. Se ve que es típico de allí y lo cocinan como un plato típico. Y también está el nasima, que es una especie de gambas hechas de maíz machacado, hervido en agua. También son clásicos los estofados de pollo con arroz, conocidos como un cucu o ternera, que se le llama ñama ngombe. Ñama ngombe. Ñama ngombe. Y ahora un poco de deportes y ya después iremos a las curiosidades. El fútbol es el deporte más popular en Malawi y llevado por los británicos durante la época colonial. Aunque también el básquet está comenzando a tener gran popularidad entre sus habitantes. Sí. Bueno, ahora podemos escuchar alguna otra canción que tenemos por aquí. Pues sí, podemos escuchar, por ejemplo, un tema de Kanda Bongoman, que canta este tema que se llama Billy, que es el mix Africa Calling. Y tiene ritmo, yo lo he escuchado antes y la verdad es que suena bien. Es como la mayor parte de la música que siempre que escuchamos de países africanos, tiene siempre ese tipo de ritmillo que invita a moverse. Sí. Para estas horas de la mañana, muy adecuado. Para despertarse. Para despertarse. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa. Besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa, besa. Billy, Africa Calling Mix, Canta Bongo Man. La música de Malawi sonando en esta sección Mapa Mundi, en la que cada lunes Angie Morales nos trae un viaje a algún país remoto. Normalmente son países poco conocidos y en este caso es Malawi, aquí en Líneas Ubertas, en RKB, en la 106.9 de la frecuencia modulada. Ahora llegan las curiosidades. Sí, la parte que más nos gusta. La parte que más nos gusta. ¿Qué nos puedes explicar de curiosidades de Malawi? A ver, primero que todo quería comentar un poco sobre la bandera de Malawi, que me gustó mucho el significado que tiene. Se compone de tres franjas horizontales iguales, de color negro, rojo y verde, con un sol rojo saliente, superpuesto en el centro de la bandera negra. Sí. El color negro representa al pueblo africano, el rojo representa la sangre de los mártires de la libertad de África, mientras que el verde representa la naturaleza de Malawi, mientras que finalmente el sol naciente representa el amanecer de la libertad y la esperanza para África. Muy Así bonito. Que es una bandera con muchos matices y connotaciones. Sí, sí, sí. Además, ¿qué más tenemos de curiosidades? Malawi ofrece una playa espectacular, tan relajante como rústica, por ser la playa más virgen de África. Sí. Pero claro, como hemos dicho, no tiene salida al mar. Claro. Así que es una playa natural ubicada a la orilla del lago Malawi. Qué interesante. Es muy bonita. Además, salía en el... Bueno, hemos visto imágenes hace un momentito, sí, que me has enseñado en el videoclip de una de las canciones que hemos escuchado. Y realmente parecía una playa de una costa del mar. Sí, sí. Hombre, tiene la tranquilidad del lago, pero... Exacto, no tiene nada que envidiar a cualquier playa. Costa de cualquier playa de lugares paradisíacos del Caribe o de... Bueno, y finalmente hay que decir que una curiosidad que me impactó bastante es que en el norte de Malawi, el pueblo de los Nga se saludan sacudiendo el miembro viril del contrario dos sacudidas, o incluso tres si son familiares. Las mujeres, por su parte, se dan apretones en los pechos. Y curioso. Claro... Cuando se saludan entre hombres y mujeres, el intercambio entre sacudidas, pues cada claro. uno es similar. Pues ya sabéis si vais a Malawi, lo que os vais a encontrar. Pues sí. Dicen aquello que allá donde fueres, haz lo que vieres. Pues ya sabéis nada, lo que os va a tocar. Animarse. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy con las curiosidades y con Malawi en general. Perfecto, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Angie, por habernos traído... Este país africano, Malawi, que nos has ayudado a conocer un poquito mejor en sus diferentes vertientes. Ya sabéis, puede ser, por ejemplo, una alternativa para este verano, para ir de vacaciones. Pero además supongo que muy caro no debe ser. No, en realidad era bastante... Lo más caro debe ser el vuelo. Seguramente, después, porque lo que es en general, la vida allí es muy barato. Pues ya sabéis, si queréis ver playas vírgenes en un lago precioso, pues Malawi puede ser una buena opción. Hasta la semana que viene, Angie Morales, que hasta nos traerás más. Y ahora nos vamos a quedar con el último tema que nos propones. Es un tema de una chica que es nacida en Malawi, pero que se ha criado en el Reino Unido. Por eso tiene una influencia del jazz bastante importante. Y que se llama Malia. My Purple Shoes. Es decir, mis zapatos púrpura. Con este tema nos vamos a quedar aquí en Líneas Ubertas. Y dejamos Mapa Mundi por esta semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. All the guys were just checking my juice. Kicked a smile, swung my hips on cue. Everybody was looking at my feet. Stirring hard, couldn't resist. I always cold. Every day I was unknown. I was always dancing in the street. Everybody was looking at me. So

En dos minuts, dos quarts de nou del matí, i fem un repàs a la graella televisiva. Què tenim avui? Doncs Televisió Espanyola. Avui, programa a un quart d'onze de la nit, la sèrie Pelotas i després Volver con. Avui Blanca Fernández Ochoa torna a Cercedilla, a la Serra de Madrid, on es va posar per primera vegada uns esquís. I a les 12 i 10, Report, una calle todo un mundo. Avui una passejada pel carrer Cardés de Barcelona. Una de les entrades a la Barcino Romana i després Domicilio El Cementerio. A la 2, aquesta nit, capítol de Mujeres Desesperades a les 9 i 10 de la nit. I després Cinema, 4 minutos. I a partir de 3 quarts de 12, Ziga Zaga. Avui analitza la recta final de les eleccions del Barça. A TV3, aquesta nit, Cracòvia. A les 10 menys 10 de la nit, avui Pedro i Puyol se'n van al Mundial. A dos quarts d'onze de la nit, la Sagrada Família, últim capítol de la sèrie, Rituals d'aparellament. I després l'Àgora, presentat pel Xavier Bosch, amb 6 mesos de segrest i una entrevista a Antoni Castells, el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El 33, aquesta nit, a partir de les 9, repetició de La Riera. I després Cronos, els espies que van sorgir del mar, un documental de Peter John Inglis. A dos quarts d'onze de la nit, Singulars, presentat per Jaume Bàrbara, amb una entrevista a la pedagoga Montserrat del Pozo. I el programa Ànima, aquesta nit, Benedetta Taliabua. I després, Segle XX, el programa presentat per Joan Beculla, a un quart d'una de la matinada amb La Dècada Blair. Antena 3 aquesta nit, El Club del Xiste, després la sèrie Gavilanes i a partir de les 12, Informe DEC. 4 aquesta nit tindrà a El Hormiguero, a Miley Cyrus, la Hannah Montana, que tots coneixeu, que actuarà d'aquí uns dies al Rock in Rio. Després, a dos quarts d'onze de la nit, Callejeros Viajeros, avui amb els reportatges Lisboa, Mykonos i Santorini. I el programa de Santi Millán, uau, aquesta nit comptarà amb la presència de Marc Gasol. A Telecinco, a l'Ataque Show, a partir de les 10 de la nit, presentat per Paz Padilla. Després, capítol triple de CSI Las Vegas. Una rareza espacial, Brass in Hollywood i Comprometidos. A la Sexta, aquesta nit cinema, a partir d'un quart d'onze de la nit, El Principiante i després Buenafuente tindrà el programa. A Serafín Marín. Que canviem el nom, és el torero català. I a Barcelona Televisió, a tres quarts d'onze de la nit, Agenda Barcelona Cultura, després Els uns i els altres i per finalitzar a les 12 i 5 La Porteria. I això és el que ens porta a la tele aquesta nit. Però la tele continua aquí, a Línies Obertes, perquè d'aquí uns minuts el Carlos Aguilar ens en parlarà de totes les novetats. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo. Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Pues sin sintonía. Hoy, avui, Carlos Aguilar, bon dia. Molt bon dia a tothom. Se'ns ha tallat la sintonia. No passa res, és normal. És normal, perquè encara estem de dol, perquè Perdidos va acabar la setmana passada. I per això la sintonia no vol. No vol, ara a veure si... Ara sí. Ara. Ja saps el que tenen els CDs, que de tant en tant salten. De tant en tant s'enganxen, és el que passa. És el que passa. Jo ho entenc, eh? Jo ho entenc. Fa una setmana jo estava al meu sofà encara recuperant-me de l'última escena de Perdidos. Ai! I llavors les coses estan així. Sí? Sí. Hi han quedat moltes preguntes per respondre. Sí? Jo l'única pregunta que m'agradaria que algú m'expliqués és com és possible que en Sawyer, després de passar mesos i mesos en aquella illa, tingués aquell cabell amb aquell volum i aquella fluidesa tan perfecta. És a dir... Bueno... Com és possible? Com és possible? A veure, no es dut... Jabón no havia. No. Jabón no havia. De totes maneres, no us preocupeu, atenció, oients, he trobat la substituta perfecta per Perdidos. Ah, sí? Sí. Després us diré una altra substituta, però ara de moment podeu continuar amb Fringe, que també és del JJ Abrams. Sí. D'acord? Que, si teniu Canal Plus, ja van per la segona temporada. Sí. Si no teniu Canal Plus... O truqueu a un amic nord-americà que us la deixi veure, sí. Guinyo, guinyo, o el que podeu fer és esperar que l'estreni TV3. Ah, bueno. Que llavors ja podríem estar parlant de la tardor, d'acord? Bueno. O no sé, potser ara quan acabin els visitants aprofitaran i estrenaran Fringe també, no ho sé. De totes maneres, començàvem la setmana amb un gran esdeveniment televisiu, que era el final de Perdidos, i... Continuàvem aquest dissabte perquè, atenció senyors, aquest dissabte era Eurovisió. Sí. El festival d'Eurovisió. A veure. Que la veritat, el festival d'Eurovisió, els últims dies va passar com molt desapercebut. Primer es van fer les gales, el tema Carmele, el tema... Però hi ha hagut un lapsus allà, al mig. Ha tingut l'efecte suflé. Sí. Va pujar molt al principi i després... Sí, sí. No se n'ha sabut res i de sobte ha aparegut. De sobte i sin hacer mucho ruido. Exacte. D'acord. I amb una setmana de retard, perquè teòricament s'havia plantejat inicialment per la setmana anterior. Però què hi havia? Futbol. Exacte. Hi havia la final de la Champions i llavors Eurovisió. Clar. Això diu molt de la importància del festival. La Champions, Eurovisió... Es va haver de fer enrere i llavors s'ha celebrat aquest dissabte. Atenció, José Ramón Mier, gran fan de Daniel Díez, Algo Pequeñito. Ho sentim molt, Daniel Díez va passar bastant desapercebut. Sí. Després parlarem de la seva actuació, però ara hem de dir que Alemanya va ser la guanyadora d'aquesta edició, que es va imposar amb 247 punts amb la cançó Satellites. Però a mi el que m'agradaria que escoltéssiu és una miqueta de la cançó, però també que veieu com Uribarri presenta la cançó i com ens adonem que l'Uribarri ja no és el mateix que era abans. Lina es de Hannover, donde estudia biología e historia y es prácticamente una desconocida que ha ganado su presencia aquí en la selección alemana. Un tema pop intrascendente donde toda la gracia radica en la soltura y sencillez de Lina, que canta con el mismo desenfado que si estuviera en un karaoke con sus amigos. Ya verán, Alemania Satélite con Lina. Bueno, pues aquesta és la Lina. Com veieu, el com pronòstic... Com si estigués en un karaoke... Sí, el pronòstic de l'Uribarri totalment encertat, eh? Sí, sí. Pop intrascendente, como si estuviera cantando en un karaoke, desconocida... Bueno, li va faltar insultar-la directament, ja. Bueno, doncs es veu, ja veiem que l'Uribarri va... Sí, cuesta abajo, sí. Sin frenos, eh? Una mica, no passa res. Tot i que... Home, durant els comentaris jo he de dir que la gala d'Eurovisió només vaig veure les votacions. Es va veure en alguns moments que, bueno, deia, bueno, ahora van a venir los dos puntos, los ocho puntos, ahora para todavía no ha votado Dinamarca. I llavors veies, Dinamarca tenia dos punts. Deia, home, senyor, se li estan passant els punts, eh? Bé, la cosa és, l'Uribarri no és el que era, i a la noia aquesta, l'Helena, la fama li ha arribat no tant per haver guanyat Eurovisió, perquè ahir saltava la notícia de que aquesta noia a un programa de la tele o a una sèrie o no sé ben bé com de la televisió alemanya va aparèixer despullada. Ah. I llavors és el gran escàndol del cap de setmana, que la guanyadora va sortir despullada. A veure, senyors, bueno, meus, això passa a Gran Hermano, cada clar, clar, és que sembla pobre que no ha guanyat Eurovisió, que ha sortit de Gran Hermano, i dius, no, pobra noia. A veure, ara un famós sense un sex tape No és nadie. De fet, a internet jo l'altre dia vaig trobar un llistat amb tots els sex tapes de famosos. És a dir, tot ben organitzat per saber. I què buscaves tu, Carlos? No, em va arribar. Em va arribar. Saps com els mails de PowerPoint de gatitos? Sí, sí. Pues m'arriba això, que vols que et digui. I mira, a vegades també m'arriben links amb gent que fa magdalenes en forma de Super Mario Bros, en forma de... Mira, això pel José. Per José Ramón Mier. Efectivament, ja encantaria. Magdalenes en forma de Mario Bros. Clar, Super Mario Bros. Te les has d'acabar menjant, diguéssim. Clar, sí. Però no duren gaire, però bueno. Però atenció, perquè a part de l'escena aquesta on ella està despullada, d'haver guanyat Eurovisió, tot el moment més important de la gala de dissabte es va produir durant l'actuació del representant espanyol. Sí. Per què? Perquè resulta que el Daniel Dijes estava cantant i a veure si noteu alguna cosa estranya en la seva actuació. Algo pequeñito, algo muy bonito. El viento que se enreda entre mis manos al calor. Ha sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esta... Potser heu notat un petit nerviosisme en algun moment. Sí, una miqueta. Una mena de... Ai, que no me sale la voz, quasi. I és que... Senyors i senyores, en Jimmy Jam va tornar a fer de les seves, sí. I va aparèixer enmig de l'actuació. La Garriga ens deia abans, així, en petit comitè, ens deia, mira, un tío rubio con rizos se ha colado en l'actuació de Jimmy, sí. Jam. Efectivament. Han sortit grups de Facebook, també un tio amb perruca del pallasso de McDonald's escola a l'actuació de Jimmy Jam. De Jimmy Jam. Efectivament, perquè entre una ballarina, un soldadito de plomo i un payaso es va colar en Jimmy Jam. Jo crec que hi va haver gent que en un moment va dir, ai, que eso no és. Eso no és bailarín, sí. Este, amb la barretina i jo tal. La veritat és que el vídeo, jo no ho vaig veure en directe, però me'l vaig mirar després al YouTube. I va haver un moment que sortia un segon cantant. Sí. Amb també cabell arrissat, etc. Efectivament. Doncs en el moment que va sortir a escena... Sí. Van tallar la imatge i semblava com si s'hagués colat un altre tio cantant també. Sí, que sortia una mica de sí. Me toca ahora, ahora. I va sortir corrent, sí, sí, sí que és veritat. Bueno, us hem de dir que ni així, perquè l'organització va decidir, com que havia estat un error de deixar passar aquest tio, va decidir que Espanya tornés a cantar un cop acabades totes les actuacions. És a dir, actuàvem en segon lloc, vam actuar al principi i vam actuar al final una altra vegada. Sí. Oye, pues ni así. No. Cantant dos vegades, ens vam quedar en la posició 15 de 25 amb 68 punts. Hem de recordar que, a més, el vot ara ja és una fórmula mixta, és a dir, entre jurat i televot. Per evitar tot el tema de... És una fórmula mixta, però tot i així encara es va mantenir molt el vot aquest de països... Amiguismos. Sí, sí. De amiguismos, ja. Efectivament. Però hem de dir que això ha canviat una mica la tendència perquè feia 13 anys que no guanyava un dels Big Four. Mm-hmm. I qui són els Big Four? Doncs Alemanya, França, Regne Unit i Espanya. Sí. Vale? Que són els fundadors de la Unió Europea de Radiodifusió. Jo el que... dic és que o ens retirem ja d'una vegada, perquè està clar que el tema no... Com ha fet Andorra. Exacte, que el tema no funciona. Mira, alegamos falta de presupuesto i ja està. O enviem nens a cantar, que eren els únics que feien alguna exacte. Cosa. La Maria Isabel, els nens petits sempre quedaven o primers o segons, però està clar que la generació adulta no té res a fer. Jo sempre m'havia plantejat una cosa. Quan es presentava a Andorra, deia, sí. Si per alguna d'aquelles casualitats remotes guanyés Andorra, on celebrarien el festival? D'on traurien els diners? Bona pregunta. Perquè, clar... Sí, perquè a Andorra no els sabrien. A una pista d'esquí. Clar, per no exemple, els quedaria una altra. Perquè ja em diràs tu. Home, el punt de trobada, una mica condicionat, potser, sí. el megapàrquing aquell, potser, sí. Cola. Això bueno. Sí, arruïnaria el país. També, també, perquè és possible. I quan tothom volgués anar a Andorra, què farien? Clar. Rebossaria Andorra per tots costats. Bé, bueno, canviem de tema ja, prou Eurovision, i ens n'anem a 4, perquè 4 ha decidit explotar la seva franquícia estrella i com Telecinco fa amb el seu Sálvame, s'ha inventat uns quants spin-offs de callejeros. Ai. I nos los va servir todos ahora en un momento. Escoltem una promo del que arribava precisament ahir a la nit a 2:15. Por la mañana. Hombre, buenos días, ¿qué tal? Que tenga las 8 de la mañana. Pues hombre, despertar a la gente. A la hora de comer. Tenía que alimentar uno, reponiendo fuerza. Hombre, claro. Está exquisito. A la de la Navidad. ¡Ay, a una galleta! O por la noche. Siempre hay algo que celebrar en... ¡Ah, Dios mío! Fiesta, fiesta. Estreno el domingo a las 9:30 de la noche en 4. Y aquí se acaba la fiesta de hoy. Bueno, primer deien que s'estrenava el divendres a 9:45, finalment va ser diumenge i a la nit, i els callejeros surten de festa en festa pels pobles d'Espanya, d'acord? Si aquest estiu no podeu anar al vostre poble, no passa res, ja vindrà callejeros i us ho porta, i veurem doncs, una mica el que són les festes populars d'Espanya, és a dir, cabres que es llencen des d'un campanar, com posen torxes a un toro i va perseguint sí. La gent, o com quatre borratxos salten vaquilles a la plaça del poble. No s'havia fet una cosa semblant l'any passat? Jo no la recordo, no la recordo. Sonava alguna cosa així. La Sexta està preparant un programa també com aquest, i és possible que algun callejeros estigués, o algun comando d'actualitat estigués basat en alguna festa popular. Però de moment no, amb braus i totes aquestes coses. Clar, que el que 4 no farà és portar-vos els litres i litres d'alcohol que correran per aquestes festes. No. Perquè estem tots d'acord que les curses de braus, les processons, les misses i els dinars populars són només petits descansos entre taja i taja que et pilles a les festes populars. Bueno, i alguns ni tan sols això. I alguns ni descansen. Alguns ni descansen. No, és que jo l'any passat vaig estar a Astúries, vale? De vacances, vaig visitar el poble del doctor Mateo i un dia estàvem a un poble, no em preguntis per què, tampoc, i vam veure que hi havia policia i ens van explicar, no, és que ara hi ha com una rua, d'acord? I jo vaig pensar, pues, no sé, música popular, alguna cosa així. No, tractors, cotxes amb música techno a tot drap, però a tot trapo, eh? I la rua consistia en un desfile de gente borratxa. És a dir, la gent, el que menys borratxo anava, portava dos cartrons de Don Simón a les mans. La gent els hi tirava cubells d'aigua i de vi per les finestres. I clar, jo vaig dir, mama, per què no hem vingut, per què no sabíem res d'aquesta festa? Com és possible que no ho sapiguéssim? Clar, després, una pudor al carrer. M'imagino. El vi. Però a mi no, i a Calimocho, i a tot plegat. Has anat alguna vegada a Sant Fermines? A Pamplona? No, però sí. Doncs però, més o menys... Però, clar, Sant Fermines ho coneixem, però allò em va pillar totalment desprevingut. I la poli allà, eh? Sí, allà, vigilant, que si sóc jo em poso a fer controls d'alcoholèmia i, escolta'm, trec Espanya de la crisi, eh? Ni pensiones, ni funcionarios, ni nada. Allà, fent caixa. Sí, el que passa que 4 no contenten tenir els callejeros normals, els viajeros. Ai. D'acord? Ara, fiesta en fiesta. Aquest dimecres, a les 10, estrena un altre spin-off de callejeros que és aquesta. Hoteles de todo el país nos abren sus puertas. Una copa de bienvenida. Muchas gracias. Nos enseñan sus curiosidades. El juguete para el perro y el gel. Y nos presentan a sus trabajadores. Y si lo dices en inglés, está el supervisor. Y a sus huéspedes. Es acojonante. Hotel Dulce Hotel. Me siento en el paraíso. Estreno muy pronto. Hasta luego, señores. En 4. Quina ràbia de tio el que diu Style Supervisor. Sí. I què? Bueno, que vale, cuides de l'estil de l'hotel, vale, no passa res, eh? No és un ambientador ni és un decorador, no, és un Style Supervisor. Bueno, no passa res. Espera, encara queden classes i classes, eh? Ah, bueno, que esto va de classes socials. Bé, Doncs jo crec, sincerament, que els hotels del país s'han posat d'acord i han dit, escolta'm, en comptes de fer anuncis de tele de 20 segons, anem a 4, truquem als callejeros i els diem, escolta, fem-nos un programet així i aneu visitant hotels i tal. I els de callejeros, que s'apunten a un bombardeo si hace falta, pues han dit, pues adelante, i ara faran Hotel Dulce Hotel. Podem proposar nosaltres un altre callejeros? Ja ho tenia callejeros preparat. De ràdio. Callejeros de ràdio, emissores municipals de ràdio. Exacte. Perquè vegin com treballem. Clar. I els problemes que tenim amb l'aire condicionat i aquestes coses. Ara no, funciona. No, ara funciona perfectament. Però és que no te l'has encès. No, ja, bueno, és igual, no passa res. A veure, jo en aquest mateix micro i en aquesta mateixa secció ja vaig dir prou programes de reportatges. Prou, o sigui, sóc incapaç d'assimilar més programes de reportatges. No puc. O sigui, vale ja de barrios de chabolas, sí, de pijas i de cases de lujo. És que no puc més, no puedo más. Llavors, recordem que queda pendent d'estrena Hola Hola, que és aquesta nova tanda de callejeros playeros. Sí. D'acord? Que si feu compte us adonareu que 4 tindrà 5 programes. Sí. És a dir, bueno, tots els que hem mencionat. I el que em fa pensar que o la productora de callejeros està abonada al Red Bull. Sí. O han descobert una màquina per clonar-se i no ho han dit, d'acord? I jo, davant d'aquesta avalanxa, jo proposaria fer noves versions de callejeros. A veure... Callejeros granjeros. Jo mira, la veig claríssimament. Callejeros, sí, granjeros és, bueno, espectacular. I tant. I ja, callejeros Mercadona. Mercadones del mundo unidos per un programa. Perquè jo, a Terrassa hi ha 3 o 4. Pues escolta'm, cada un té coses diferents. Ostres... És curiós, no he comparat, la veritat. És curiós. Pues el que té el Mercadona d'un lloc no el té l'altre. I així et fan anar de Mercadona en Mercadona i tira el que me toca, eh? Anda que no saben nada. Bueno, deixem el tema callejeros i anem a un programa que també s'estrenava ahir a la nit, aquesta vegada a la Sexta. I aquells que estàveu preocupats perquè Salvados marxava de vacances, doncs ja teniu una altra proposta, perquè és del mateix equip que va posant el dit on fa més mal amb el Jordi Évole, doncs ens presenten aquest programa. La realidad tiene dos caras. Nosotros te ofrecemos las dos. Vuelta y vuelta. Muy pronto en la Sexta. Doncs això és Vuelta i Vuelta, no és un programa de cuina, sinó un docu-reality d'entreteniment que pretén mostrar les dues cares d'una mateixa moneda. Vale? Ahir, per exemple, vam començar amb com s'ho munten dos equips de futbol, un de primera divisió, el Depor, contra un de tercera regional, el Racing de Vallbona. De Barcelona. Racing de Vallbona. Racing de Vallbona, d'acord? Així, per exemple, ens mostraven com el Depor té per entrenar 34 pilotes, que els passa a la federació, i el Racing se les havia de manegar amb 24 per entrenar i jugar els partits. Ostres! És a dir, i veies algunes pilotes que semblaven més panses que una altra cosa. Però bueno, pobres, estaven una mica apurats. Al mateix moment que van haver d'anar a buscar una pilota que s'havia penjat, no? I necessitaven aquella pilota perquè si no, no podien continuar. D'acord? Llavors, altres programes que veurem. Per exemple, l'educació de l'escola enfrontada a l'educació a un internat. Sí. D'acord? Quant costa néixer i quant costa morir? Home, vale. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. O què diferencia un cantant d'èxit amb una orquestra de poble? Sí. Vale. I jo estic frisant per veure, per exemple, com viu el senyor Zara, és a dir, el senyor Amancio Ortega, i un dels dependents. Clar. Perquè jo tenia un amic que treballava al Zara i Amancio Ortega el tenia sempre a la boca, i no precisament per llançar-li piropos. M'imagino. O una comparativa entre l'armari de Carmen Lomana, sí, i el de la Rubita del Caballal. Oh, m'encantaria. Què? M'encantaria. Jo sóc fan de Rubita del Caballal. Home, dos rúbies. Clar. Dos rúbies, pues, què hem de dir? Això arribava ahir. I Antena 3 arriba dimecres i anem parlant unes quantes vegades a les 10 de la nit els darrers capítols d'una de les sèries més importants d'Antena 3. Així és com anuncia la cadena al final de l'internado. Se ha expandido un virus por el internado. Todo tiene un motivo. Si lo que buscáis son culpables, aquí todos hemos puesto nuestro granito de arena. Llegó el momento de saber toda la verdad. Cuando se acaben los medicamentos, ¿de cuánto tiempo disponemos? No aguantarán más de 48 horas. Nuevos capítulos. Señora, esto es una cuarentena. Estoy hablando de la vida de 400 niños. Yo le digo que no puede salir nadie. El internado, muy pronto. Para todos, las series de Antena 3. Ja veieu que es presenta una temporada plena de superbon rotllo i moments superhappies. Però El Internado no era una sèrie sobre un internat? Ja, bueno, però això era quan antes. Va començar? Això era antes. Jo recordo haver vist algun capítol al principi. Però això era antes del cataclismo. Clar. Tots primer van pensar que estàvem davant d'una mena de Harry Potter. Sí. I luego resultó que estábamos entre una especie de Perdidos mezclado con la lista de Schindler. Sí. I aquesta última temporada em penso que serà 24 i la jungla de cristal. Sí, sí. No? Tot plegat. Doncs atenció, perquè Antena 3 mou fitxa i estrena El Internado contra la que se avecina, que es va estrenar dimecres sí. passat. Vigilem, perquè la que s'avecina podria resultar seriosament perjudicada. Mm-hmm. D'acord? Jo no descarto un nou especial de la Nòria a la Pantoja. També. Per contrarrestar l'internado. Recordem que la cosa va acabar una mica així. Un virus s'ha expandit per l'internado, hi ha una explosió que no sabem a qui ha acabat de matar i a qui no. I la Paula, la nena petita que fa més ràbia de tota la tele, l'han segrestada. Jo únicament desitjo que estigui segrestada fins a l'últim capítol, si és possible. D'acord? A més que el Fermí, que és el cuiner, té un virus inoculat i està a punt d'expandir-ho per tot el món mundial. Llavors, la meva teoria és que... Jo la veritat és que de vegades penso... Què? Els guionistes? Què mente? D'on treuen aquestes idees? Una mente privilegiada. No sé. Jo que he fet màsters de guió i aquestes coses, a vegades jo també penso, d'on venen les idees? Sí. Bueno, vienen, se van, algunas son más descabelladas, otras menos. A veces te sale El Internado, a veces te sale Los Soprano, mira, sí. Coses que passen. La meva teoria és que Antena 3 estrenarà la meitat de la primera temporada abans de l'estiu, farà un parón a l'agost, i llavors al setembre tindrem la continuació i ja el final de El Internado. No hi ha massa informació sobre aquests darrers capítols, perquè ja vam comentar que estava tan protegit el rodatge com el de Perdidos, que tampoc és para tanto, d'acord? I haurem d'esperar una mica per saber com acaba tot plegat. Però atenció, perquè dimecres a 4, a la mitjanit, cap allà a la mitjanit, torna Rafa Amazing Méndez amb noves entregues d'After Hours. Aquest era el de fama, no? Aquest era el de fama, escolteu. Ponte el pijama. Estoy buscando candidato, echa la solicitud. ¿Yo duermo en pelota? Sí, así de básico. Se empieza pensando lo mismo, de verdad. Ponte After Hours. ¡Ostras! Muy pronto en 4. Doncs efectivament, el tio que ens va ensenyar què és el color sex i el que utilitza més vegades per minut la paraula caca torna a 4. I és que el programa que vindria a ocupar una mica el que era la peli X de Canal Plus, sí? Doncs és un programa de reportatges a 4, perquè com que no poden posar porno directament, sí? El que fan és posar a un tio i darrere pues parelles fent, haciendo las cosas de l'amor, sí? I aquestes coses, i posen un tio i ja diuen que és un programa de reportatges. Bueno. Bueno, són coses que passen. En aquestes noves entregues, en Rafa es trobarà amb bisbes roquers, d'acord? Amb detectius privats, entrarà a les festes més cools, i com a novetat es ficarà al llit amb famosos com Bustamante o, atenció, Antonia Delate. Bueno, Antonia Delate a la hora de dormir puede ser que esté un poco... Que le cueste dormir. Desmejorada. O s'aixeca com la Julia Roberts a Pretty Woman, que t'aixeques ja estupenda de la muerte i com si hubieran pasado kilos i kilos de chapa i pintura. Sí. O... Qué duro irse a dormir con Antonia Delate. I atenció, que arriba el moment de la setmana, aquesta secció. Ai, a veure. Podria ser el moment de Jimmy Jam. Podria ser. Hi ha hagut una lluita bastant important. Però haig de dir que aquesta setmana em va deixar frapat un moment de surrealisme viscut a Supervivientes. Supervivientes. Telecinco, efectivament. I és aquest moment. Se acabó la espera para ti. Comienza en este instante tu aventura en Supervivientes. La isla que tienes ahí delante se llama Bottom Boot Cay. Ahí es donde viven ahora los concursantes. Esa. Tienes que saltar al agua y nadar hasta la playa. Cuando llegues allí, te contaré tu primera misión. Suerte y al agua. Pero si yo he traído bañador. Al agua, para la isla. Esto lo dejo aquí, no me voy a secar. ¡Por España! Per si no l'heu reconegut, aquest senyor és José Manuel Parada, sí, que entrava sí. definitivament a Supervivientes, no com a concursant, sinó com un as a la màniga per treure millors audiències que Telecinco tenia reservat. A mi per un moment hi ha hagut una frase que m'ha fet molta por. Quina? Pero si no he traído bañador. No, no, es diu, pero si he traído ah, bañador. Ah, sí he traído, vale. Has de veure el bañador. Per un moment entès, no he traído. Un bañador, un slip. Bueno, un slip. Prefereixo no veure-ho. I estira l'aigua al crit de por España. Bueno. D'acord? Por España, ahógate, por favor. Por España no llegues nunca a la orilla. Jo pensava, que prop està la barcassa aquesta de la illa. No podia estar una mica més lluny, només una miqueta, per veure si... Per provar-ho, eh? Només. Per provar la resistència. Jo pensava, els pobres supervivientes no tenen prou que els hem de fotre al parada. És a dir, no tenien prou amb el menjar, amb les pluges, amb els mosquits... No, no, ara han d'aguantar el parada. Que he vist un gest de bona voluntat per part de Telecinco. Ah. Que és a dir, que els li han portat el parada, però no el pianista. Bueno, eh? També que els haguessin portat els dos, s'hauria de veure. Clar, que el pianista està fent bolos per Salvamés i tota la pesca. Sí. D'acord? Així que jo crec que aquest és el moment per Espanya estira l'aigua José Manuel Parada com a moment surrealista de la televisió de la setmana. El moment de la setmana. Jo crec que és el moment de la setmana, sincerament. Doncs ens quedem amb aquest moment de la setmana. Sí, reflexioneu, la setmana passada era el final de Perdidos, a l'ull del Jack tancant-se. Aquesta setmana és José Manuel Parada en sleep tirant-se a l'aigua. Intentaré que la setmana que ve sigui un moment, no sé, diferent. Jo et demano que sigui diferent, sisplau. Carlos Aguilar, moltíssimes gràcies per haver-nos portat la tele. T'esperem el pròxim dilluns. Fins aviat. Que tinguis una bona setmana. Adéu. I a tots vosaltres us esperem demà aquí, a RKB a la 106.9, a Línies Obertes, a partir de les 7 del matí. Ara la programació continua aquí, a RKB. Anem a serveis informatius i després, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i a partir de les 12 del matí, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia.